biso epeli moto e olangi bakangaka milimo na biso esili ko efumami bozoba na biso tozongela bapara bileko bilekaki tolonaki elanga masango libotalia ndeke lisilisi elanga ya masango nga nalela yayama Yeah.